Murmuri. Benvinguts al Murmuri número 174. Què tal? Com va tot? Nosaltres venim més que contents perquè una setmana més avui al programa us portarem música en directe, que és el que més ens agrada. Però també tenim preparades altres sorpreses per acompanyar-vos durant la propera hora. Carlos Quecano des de la producció, Marc Auxell al control tècnic i Patrícia Palomino als micròfons. I comencem destacant propostes del panorama estatal i ho fem per fugir de personalismes i de l'impuls que tenim a vegades de sentir-nos al centre del món i de sentir que els nostres problemes i vivències són únics. Deixem aquest impuls de banda per sentir-nos part de la col·lectivitat, perquè com diu Julio de la Rosa amb el títol del seu nou disc, en el fons existeix una ferida universal de la qual s'han escrit milions de relat, pel·lícules i cançons. Ja sabeu, al final tots els artistes acaben parlant una mica del mateix, que són els grans temes de la humanitat. Un d'ells és l'amor i també el sexe. Concretament, aquests són els dos eixos del disc La herida universal de l'antic integrant de l'Hombre Burbuja, amb missatges tan senzills, directes i quotidians com el que ens presenta la cançó Tan Amigos, en la que ens proposa una situació molt habitual, allò dels amigos con derecho a roce i totes les seves conseqüències. Fuimos tan amigos, mira ahora. No lo pongas aún peor. Ya te dije que era fácil que acostarnos acarreara este dilema, pero siempre me decías tú y yo no. Tú y yo somos especiales, son tus frases, mías no. No quiero engañarte, no una relación. No voy a llamarte, no te hablo de amor. No quiero engañarte, no una relación. No voy a llamarte, no te hablo. Us acostem ara a una banda que arriba de Califòrnia i que aquest mes d'octubre acaba d'editar el disc Modern Rituals. Són els Chief i ens porten una música a mig camí entre Fleet Foxes, Band of Horses i clàssics com els Beach Boys. I ens agraden perquè no es complica massa la vida, ens porten música sense ornaments innecessaris o artificials. Night and Day és una de les seves cançons. See. just can't live in fear every night and day. Des de Suècia, de Radio Deep, ja fa anys que es dedica a repassar el so shoegazer amb una gràcia inusual. Amb el seu sisè disc, publicat aquest any, destilen una sensibilitat pop impecable sobre un núvol elegant de distorsió mesurada que es demostra en temes com The New Improved Hypocrisy. I obrim ara les nostres portes per deixar entrar les llums i les ombres de Nedadora, un grup que, tot i que abans es relacionava fàcilment amb el pop ingenu i amb tocs electrònics de l'escola de Family, a qui per cert hem dedicat 10 en el nom del, per al títol d'una de les seves cançons, ara la cosa canvia del tot. Les capes de guitarra i la distorsió han deixat les veus de Sara Tan i Gonzalo Ávalo en un segon pla i entren en una sonoritat totalment shoegaze. Aquesta personalitat especial la demostren en cançons com Desastre de mi. Okay. Dime cuál. ¿Cuál fue el origen del problema? Dime cuál. ¿Cuál fue el origen del problema? Y la estrella polar ha cambiado de lugar. El passat 7 d'octubre, diversos grups del panorama indie català van anar d'excursió junts fins al Teatro Price de Madrid en una iniciativa organitzada per l'Institut Ramon Llull que pretén mostrar portes en fora diversos productes de la cultura catalana. A l'excursió es van apuntar els alumnes avançats de la classe, com els Astro, Joan Miquel Oliver, Daniel Raimon i Mishima. I vaja, el concepte del projecte estava molt bé perquè es van barrejar els grups que canten en català amb els que ho fan en castellà. I ho destaquem perquè ja recordeu que la Fira del Llibre de Frankfurt, quan estava convidada a la cultura catalana, es va crear com tota una polèmica perquè uns deien que la literatura catalana era només la que estava escrita en la nostra llengua i altres que era la que estava escrita per autors a casa nostra. Bé, en aquests concerts, aplegats sota el nom de Trànsit, es van decantar per aquesta segona opció. Per tot i així, era una incògnita com reaccionaria el públic madrileny. Aquestes propostes cantades en català amb tots els prejudicis que a priori acompanyen aquest tipus d'actes. És per això que Murmuri va voler ser present a la cita i va preguntar al públic assistent què li semblava això de sentir música cantada en català. Igual que escuchamos música en inglés y muchas personas no se enteran del 100%, la escuchas a Sigur Rós en Sabe Dios qué, ¿por qué no vas a escuchar a un tío en catalán? Me parece guay. Tenía que haber más y no tenía que tener ningún tipo de connotación. ¿Qué decir? No me tienes por qué hacer esta pregunta, ¿entiendes? Esa es la putada, pero por lo demás, fantástico, fantástico. Es decir, que vengan más, y a mí me sonaban casi como U2. Es decir, ¿qué más te da? ¿Entiendes? Da igual, da absolutamente igual. Me cantan en catalán o en inglés. Bien, está bien, a mí me ha gustado, no entiendo todo lo que dice, pero está bien. No tiene ningún problema, si la música es buena, ¿sabes? Si entiende la letra, pues mejor, pero aquí no paran de tocar grupos, no entendemos las letras, ¿sabes? Si la música es buena, ¿sabes? Ja s'ha cal que aquest és un molt bon moment per exportar la música catalana amb propostes que nosaltres sempre hem volgut recolzar, no pel simple fet que estiguin fetes a casa nostra o que cantin amb la nostra llengua, sinó per la seva qualitat artística, sense més. I amb els bons resultats d'aquesta experiència del Trànsit, sembla que ha quedat clar que els grups també tenen moltes ganes d'ampliar horitzons. Tot i que doncs, ja sabeu que hi ha bandes que ja fa temps que van avançar en aquest camí, doncs, per exemple, els Love of Lesbian o De la Fe i les Flores Azules, que ja fa temps que toquen per tot Espanya. Aquí els Mishima o Joan Miquel Oliver són majoritaris, perquè estan acostumats a omplir sales, però la qüestió és, els coneixen a ciutats com Madrid? Yo diría que ciertos circuitos, como Manel, por ejemplo, u otros proyectos musicalmente, Le Petit de Caleril, por ejemplo, en circuitos reducidos y en aficionados musicales concretos, ¿no? Pero yo creo que hay gente que los escucha, sí, aunque seamos un público más reducido, en este caso en Madrid, ¿no? A Mishima, New Raemon, sí, Astro también, y al tipo de Antonia Font, pues menos, la verdad. Conocí a New Raemon y a Mishima de oídas. Yo los había oído antes, pero yo no pensaba que... Voy a decir una cosa, esto, bueno, no lo pongas. Hostia, yo pensaba que eran un poco lacios, un poco petardos, ¿no? Me había visto alguna cosa por internet y tal, pero son súper potentes. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Chamísima ahora, bueno, pues ha pegado un pelín, pero en general se conoce poco, yo creo. Pues bueno, Manel el año pasado, no sé qué, o hace dos años, ¿sabes? De repente tal, con la canción esta de Pulp y tal, pero al final la gente yo creo que le echa un poco para atrás. Tu mai li has demanat res al teu àngel de la guarda. Potser tu mai t'has sentit fill d'un pare desconegut. Potser tu mai has tingut un amic imaginari. Potser you might just not let out the angel die. últimos no serán primeros. Guerra nuclear y atentados. Caída del Imperio Romano. Vamos perdiendo. I continuem presentant-vos una proposta de pop brillant que ens arriba des de Tarragona. A l'entrevista d'avui hem convidat a l'estudi els Febrero per presentar-nos en directe el seu primer disc titulat El Abismo. I per parlar-ne una mica tenim amb nosaltres a Xavi Carbonell, Adrián Salvador i Xavi Escolà. Benvinguts al nostre programa. Què tal, com esteu? Molt bé, gràcies. Que m'agrada perquè veniu en pack i això doncs, sempre dona més energia, no?, a l'hora de fer l'entrevista. No sé si aneu sempre tots plegats. Bueno, quan... això depèn una miqueta de les agendes, no? Aquest cop hem pogut fer una miqueta més de pinya, falta el Diego, el bateria, però bueno, estem aquí nosaltres tres en representació. Quasi tots. Bueno, doncs expliqueu-nos per començar, per presentar-vos com a grup, d'on neix Febrero? D'on neix? Com neix? D'on neix? Del ventre de les nostres mares, no. Doncs neix cap allà... És important saber-ho perquè a vegades hi ha propostes extraterrestres. Sí, bueno, ja nosaltres no som gaire extraterrestres, encara que siguem una miqueta lletjos, però no. No, a veure, Febrero neix a finals de l'any 2006, més o menys, quan el Xavi Camisa Quadres doncs quedava amb mi, no?, per fer uns temes, no? I bé, teníem uns temes per allà en castellà i ens va agradar i mira, vam decidir donar-li més força, amb més serietat, no? I podríem dir que a partir de l'any 2007 doncs, el projecte ja es consolida i hem anat traient un EP per any i fins avui que estem aquí presentant disc. Hem de dir també que suposo que dius que es va consolidar el 2007, però una mica ara és el vostre moment, perquè d'on surt el disc, a més també em sembla que vau guanyar algun reconeixement l'any passat com a banda revelació, és a dir, que no sé, que la cosa ja va una mica més rodada, no? Sí, no ens podem queixar, estem tenint molta sort. Últimament, doncs sí, hem tingut la sort de guanyar alguns concursos als que ens hem presentat, que eren a més a nivell estatal, que és bastant important. I bé, tot i que nosaltres doncs, tampoc no és que ho haguéssim planejat molt ni ens haguéssim plantejat massa objectius a llarg plaç, no? Una miqueta la cosa, doncs, com va rodada, les coses van anant sortint soles i ens deixem una miqueta portar. Sí que hi ha molta feina darrere, però... Però heu guanyat ara alguns concursos o alguna representació també en festivals. No sé si sou d'aquells que ho anàveu intentant any rere any presentant-vos a festivals i a concursos una mica per tenir allò el moment per arrencar de veritat. Home, podríem dir que quan he dit que la banda es va consolidar el 2007 potser va ser per això, perquè sí que anàvem fent concerts però era molt per plaer, no? Tampoc hi havia una intenció... de mostrar-ho a la gent així amb certa ambició, no? Podríem dir. Va ser probablement a partir del 2007 quan vam guanyar un concurs, el concurs de música jove de Reus, que potser sí que ens ho vam prendre més seriosament i vam dir, ostres, mira, a la gent li agrada, doncs per què no ho provem, no? Si total, ens ho passem bé i si veiem que a la gent també li agrada, doncs mira, tot va molt rutllant, no? I llavors, sí, a partir d'aquí doncs, ja ens ho vam prendre més seriosament. I va ser el 2009, sí? 2009? Sí, quan vam guanyar el concurs del Contemporània, sí. Després ja va vindre el Tremendo Pop, que són dos concursos d'àmbit nacional, que estan molt bé, i potser sí que el Contemporània, clar, és el concurs, podríem dir, que de l'estil de música propi, doncs és el que més ens representa. Per això sí que portàvem 3 anys participant, perquè és que ens agradava, vull dir, és que era el nostre concurs i volíem participar-hi per sortir-hi. I llavors sí que vam anar progressant, no? fins que al final vam tindre la sort que el jurat ens va premiar amb el primer premi. Al llarg d'aquest temps, des de que se us ha donat a conèixer una miqueta més, doncs he anat mirant una mica les ressenyes i què diuen de vosaltres i he llegit doncs, una lògica, suposo que parlant d'un grup de pop deu ser doncs, el que més es pot aspirar, que és que teniu molt bon gust per les melodies. La base del pop, no? Sí, bueno, el pop és melodia. Bueno, nosaltres sempre ho diem, això. Les melodies vocals ens agraden molt. Partim d'influències dels anys 60, no? Melodies vocals, des dels Beatles, Beach Boys, Kings, jo què sé, molts grups. I sí, pensem que les melodies de veu doncs, són, És que al cap i a la fi és el que a la gent se li queda, també. Mm. El que, no sé, el que xiules a la dutxa, no? Sí. Aquestes coses. Telereges. I, sí. I evidentment, tota la resta ha d'estar compensat i perquè ajudi a la melodia a créixer i a pujar-la cap amunt. És a dir, és melodia, sí, però hi ha uns fonaments, no?, també, musicals. Ara has fet referència a unes, doncs, a uns grups dels anys 70, també a més nord-americans, però suposo que no us amagueu que també soneu molt a grups d'ara ja fa potser 10-15 anys espanyols del pop estatal, no?, que doncs, en podríem dir molts, però suposo que quan la gent ho sent doncs, ja li ve al cap. Hi ha algunes referències que, i homenatges que suposo que no us en amagueu, no? No, vull dir, és que al final és inevitable, no? Vull dir, al final la música que escoltes acaba apareixent d'una manera o d'una altra, no?, dintre de les nostres composicions. De tot i així, sí que intentem desmarcar-nos una miqueta, perquè, bueno, nosaltres, doncs, com a creatius, doncs, volem agafar el nostre camí propi. Uh-huh. I ara que grups catalans com per exemple els Love of Lesbian doncs ho tenen tan guanyat a nivell estatal que ja aquí a casa nostra triomfava moltíssim ja fa temps, no? Però ara els Love of Lesbian doncs estan triomfant també a Madrid i altres llocs de tot l'estat, estan a tots els festivals. No sé si vosaltres també teniu aquesta projecció de doncs, no quedar-vos només a les rodalies sinó que també doncs, fer una música bastant més àmplia, no? Home, sí, no, clar, l'objectiu és aquest, no?, que Febrero soni i veure si la gent li agrada. Bàsicament és això, no?, principalment disfrutant naltros, evidentment. Però sí, no, home, projecció, home, per ara, no sé, el feedback que tenim de la gent és molt positiu. A la gent veiem que li agrada i, no sé, i anem fent concerts, jo què sé. I, sí, i anem sortint, de fet, amb Love of Lesbian hem trucat 3 cops, potser, i hem sortit, hem anat a Oviedo, Madrid, València, sí, Extremadura, és a dir, ens anem movent també. Ens trobem que tenim bastanta facilitat a l'hora de sortir a tocar fora d'aquí. Sí. Jo no sé si és que, suposo que gràcies a internet, doncs l'accés a la nostra música és fàcil i, com si diguéssim, no tenim una miqueta fronteres, no?, dintre de lo que és la zona. I doncs és això, al final, doncs gairebé l'any passat, quasi bé tocàvem més fora que no pas a casa. Doncs trobàvem més facilitats d'anar a tocar fora que aquí. Perquè creieu que el tipus de música que vosaltres porteu i cantada en castellà, amb un nom que també heu triat en castellà, creieu que realment doncs, pot triomfar més o pot agradar més o pot tenir més públic a nivell estatal que no a nivell català? Bueno, això ja depèn de cada cas. Sí, això és que podríem dir que la música, no sé, és... podríem dir que és un art, és cultura també, i això és molt subjectiu. Jo sóc del parer que hi ha músiques per tot. Hi ha músiques per tot i nosaltres hem decidit doncs, fer pop en castellà doncs, perquè és el que ens sortia creativament. Això no vol dir que un dia no fem en anglès o en swahili. Vull dir, seria complicat en swahili, no? No, jo tinc nivell C de swahili. Sí, tens cops això. Amagats. Sí, molts cops. Molts cops. No, sí, clar, i que jo què sé, que música en castellà doncs, pot sentir molta gent. Jo que sé. Que cada grup té el seu públic, també. Vull dir que... Bé, si us sembla, doncs, també volem saber una mica, sentir una mica la proposta de Febrero, perquè en parlem, però molt són paraules, i aprofitem que us tenim aquí a l'estudi per doncs, que agafeu els instruments i ens feu sentir una mica la música de Febrero. Quina cançó ens tocareu ara? Farem Muntanyes Russes. I què em podeu dir d'aquesta cançó per presentar-la? Pues que és una atracció. És una atracció de fira que mira, vam creure, no sé, que representava molt bé moltes coses de Febrero. Mira. Doncs vinga, ens preparem i sentim aquestes Muntanyes Russes. No será mejor que no. Mejor me olvido, mejor me olvido, porque no pienso subir contigo otra vez, no. No soporto tu alta velocidad, soy frágil para tanta levedad. Esta bajada no tiene miras si te ríes sin parar. Y ahora quieres verme por los aires, me vas a marear. No será mejor que no, mejor me olvido. Porque no pienso subir contigo otra vez. No, será mejor que no. Mejor me olvido. Porque no pienso subir contigo otra vez. No. Vienes a insistir una vez más. Respuesta no va a cambiar. Y ese viaje gratis que te dan, por mí como si te lo quieres quedar. Y ahora quieres verme por los aires. Marea. No será mejor que no. Mejor me olvido, porque no pienso subir contigo otra vez. No será mejor que no. No quiero más. Mejor me olvido de ti. Doncs bé, ja la primera cançó que ens tocaran al febrero en directe, després ens reservem una altra, no? Ja ens la presentareu després. I parlem una mica sobre el tipus de música que presenteu, una música així com molt alegre, molt de pop vitalista, i a mi em fa molta gràcia això del twee-pop, que alguns en diuen, que hi ha com una dicotomia o una contradicció interna, perquè la melodia i la música en general és com molt alegre, però a vegades si t'hi fiques amb les lletres, doncs sempre, no sé, acaben parlant d'algú negatiu o acaben parlant d'algú... Ja et van mirant, eh? Aquí el compositor de les lletres que es manifesti. Ho veig venir. Però és veritat o no? Que hi ha com una contradicció en les cançons, sí, no? Sí, és el que busquem. Totalment. Sí, busquem t'ha això. Buscat. Sí, busquem això. Nosaltres sempre diem que som molt naturals. Bueno, crec que ja ho veu. Som molt naturals, molt... No sé, i ens agrada expressar això, que som éssers humans i que som imperfectes i que evidentment som contradictoris i que precisament aquestes cosetes que dius, però què dices? Aquestes cosetes contradictòries doncs són les que ens fan més entranyables, vulguis o no, no? I això és el que intenten reflexar les nostres lletres, vulguis o no. De... Sí, potser són melodies molt brillants i fins i tot a vegades hi ha molta contundència i molta energia, sobretot en directe. Però sí, a vegades les lletres doncs són tristes, clar, són drames. No, però la gent s'hi sent molt identificada, almenys això és el que ens diuen. Vull dir que la gent sí que sí que passa per les mateixes emocions i experiències, i llavors, vulguis o no, també és un consol, doncs, que mira, que dius, mira, aquest papanates d'aquí doncs, ha fet una cançó que tracta d'això, i mira... Ho has explicat bé. Sí, i no soc l'únic que ho sent, això, i això, saps, mal de todos, consuelo de tontos, no? Això diuen. L'altre dia parlàvem amb Samitier i precisament estàvem parlant una mica sobre la nova tongada de música alegre, perquè durant una temporada hi havia molta música així com depriment i molt trista, fins i tot de melodia trista, i ara doncs sembla que veniu molts grups amb ganes d'alegrar-nos una mica el dia a dia. No sé si serà per la crisi. A vosaltres això us ha vingut o no? Pues per la crisi estaríem plorant. No, jo trobo que sempre fa falta això, no? I pel públic sempre és agradable, doncs estar veient un espectacle i estar passant una bona estona, no? I al final és el que estem fent, i a part de que nosaltres fem tot això per propi plaer personal, a part, doncs, intentem donar un bon espectacle i fer sentir bé la gent, oi? I enmig de tanta alegria, per què titular el primer disc de febrero El Abismo? Allà, pam! El Abismo. No, és bueno El Abismo perquè, com deia abans, que El Abismo representa, podríem dir... Ara m'ho estic inventant, eh? No. No t'ho inventis, home. No, miro cap amunt com cercant les paraules. Buscant allà l'explicació. No, El Abismo podríem dir que és... És aquest sentiment contradictori humà que et deia abans, que és un precipici, vull dir, és algo que en principi doncs fa, no sé, imposa molt, fa por, no? Però que tothom tenim aquest sentiment de treure el cap, no? De veure si és molt profund, no? Aquestes coses. I fins i tot hi ha gent que té el sentiment masoquista també de dir, hosti, m'hi llanço o no m'hi llanço, no? Sí, és veritat. Doncs, l'abisme podríem dir que és això. I hi ha cançons que van per aquí, no? És a dir, que sí que són molt alegres, però potser doncs, hi ha més emocions. No? I el que teniu per endavant, ho veieu una mica com un abisme? És a dir, teniu una certa por del que us espera o del que us podeu convertir o no? Home, el que es podem convertir no ho sabem. Això, tal com vagi venint, ho anirem veient. De moment, bueno, van sortint concerts, ara començarem el dia 21 aquí a Barcelona, aquí al costat, i bueno, tenim a Barcelona, a Madrid, estava confirmat a València, comencen a sortir coses, però bueno, estem esperant, a veure, tampoc tenim una gran gira i arribarem fins on puguem, tampoc ens hem plantejat, hem de ser els millors, hem d'arribar a tal nivell, hem de fer el que ens agrada, si a la gent li agrada doncs millor, i està, pensant-ho bé. Però abans d'això que dèiem de l'alegria, fins i tot en la caràtula del disc apareixen com unes banderetes d'aquelles que a mi m'ha fet pensar en Sant Joan i les revetlles i aquestes festes del poble, no? No sé si vosaltres us trobaríeu més còmodes això en festes de veritat de tocar contacte amb la gent o aquells concerts de festivals que no acabes veient a ningú. I a mi m'agrada perquè la gent s'ho està perdent, però es van senyalant. Es van senyalant allò com aquesta et toca a tu. No, a veure, nosaltres estem encantats de tocar on sigui, perquè realment nosaltres tant hem tocat en sales com en festivals, com en alguna festa major, i sempre ha sigut una passada. Vull dir, sempre ens ho passem molt bé, i el públic, no, al final, si et fa cas, els que t'escolten, perquè si toques molt tard estan tots borratxos, no escolta ningú. Doncs, sí que final, passa, sí. Sí, no, nosaltres sempre tenim bona resposta, almenys fins ara. Llavors, doncs... Bueno, popular, la música popular al final també es pot disfrutar, tot i que estigueu dins d'aquesta onada de música independent. Correcte. Al final les revetlles també estan bé, no? Sí, tot i que costa accedir, tocar les revetlles, costa una miqueta accedir-hi. I a nosaltres ens surten moltes més ofertes de tocar en sales, suposo, doncs, gent que té sales que potser doncs, ens ha sentit, ens ha seguit una miqueta i volen que anem allí a tocar. I ens trobem molt més en això, però vaja, que nosaltres, el que diem sempre, ens donen un endoll i toquem. Molt bé. Nosaltres ara no us donarem un endoll, però sí que us deixarem tocar una altra cançó. Bé, us convidem i us agraïm que estigueu aquí per tocar una altra cançó, però abans, doncs, la pregunta obligada del nostre programa, referència al nostre nom, al murmuri, i ara sí que riuen i va, assenyaleu, a qui li toca. Quan parleu vosaltres amb murmuris? Bueno, parlem amb murmuris quan... Ai, ja. em fas por, Xavi. Xavi Carbonell donarà aquesta opinió individual, o sigui, personal, parla per ell mateix. Està bé, no, parlaré, aquest cop parlaré en nom de la banda. Quina por. Parlem amb un humorista quan ve a l'amo dels locals a cobrar el lloguer. Sí? Estem a dintre, pagant el llum i bueno, no hi som. Una salutació a l'amo del local. Una salutació des d'aquí. O sigui, no sou bons pagadors de moment. No, no, és broma. Molt bé, en quina cançó ens tocareu ara ja per acabar acomiadar l'entrevista? Doncs ara farem Autos de Choque. I presenteu-me, parleu-me una mica, bueno, doneu-me detalls. Doncs Autos de Choque és una cançó que sí que és molt divertida i fa molta gresca i xerinola, eh? Però en realitat és, podríem dir que té un component una miqueta masoquista. Tracta de la velocitat, bueno, ja anireu veient, ja. O sigui, que ens hi fixem, no? Ja anirem veient. Clar que sí. Molt bé, Xavi, Adrián, això m'ha encantat entrevistar-vos, que tenir-vos aquí al programa, sobretot això de la música en directe, que us presteu anar amb la guitarra doncs, a l'espatlla i que aneu fent musiqueta. I res, nosaltres, a tots plegats que esteu escoltant, dir-vos que el primer disc del Febrero es titula precisament El Abismo, ja ho hem dit abans, i que estaran tocant, doncs això, ja ho dèiem abans de dates, no? A partir de la setmana vinent més o menys, doncs ja us podrem anar trobant, suposo que al Facebook i al MySpace, que sí, poseu les dates, cert, no? Sí, puc dir la web oficial? I tant. Em deixes? I tant. Sí, moltes gràcies per tu. Bueno. No. Això perquè em vas a tocar una cançó. Bueno. Estem pagats ja. I tant. No, doncs sí, que la nostra pàgina web és www.somosfebrero.com. Perfecte. Vale. Doncs queda fet l'anunci i ara us deixem tocar, vinga. Error cederte a ti el volante. En tu autoescuela deberían preocuparse. Lo he de admitir, me hace reír. Ya lo decían de Smith, que morir sería un placer si es a tu lado. Ser solo polvo, pero polvo enamorado. Y solo quiero gritar y reír sin parar y que sea esta noche. Y solo quiero gritar y reír sin parar y que sea esta noche. En un auto de choque para los dos, para los dos. Vas a chocar una vez más. Vuelves a acelerar y nuestro coche suelta chispas adelantando. Y es que no hay nadie que ahora pueda ya pararnos. Y solo quiero gritar y reír sin parar y que sea esta noche. Y solo quiero gritar y reír sin parar y que sea esta noche. En un auto de choque. Para los dos, para los dos. Y solo quiero gritar y reír sin parar y que sea esta noche. Y solo quiero gritar y reír sin parar y que sea esta noche. En un auto de choque. Para los dos, para los dos, para los dos. Para los dos, para los dos. Para l'orella i escolta el murmuri. Deixem enrere aquest petit concert acústic que ens ha fet els Febrero i que, a més, us diem que si heu quedat amb les ganes de veure les cares mentre tocàvem, us el penjarem al canal del Murmuri de YouTube, així que ja ho sabeu. I continuem amb un d'aquells grups que ens resistim a deixar enrere perquè ens encanta l'atmosfera que aconsegueixen construir i com ens fan ballar en una bombolla temporal. Són els Beach Fossils i us convidem a que gaudiu d'aquest tema titulat 12 Roses. Thank you. no trenquem encara la bombolla que s'han construït els Beach Fossils perquè continuem amb un músic que ja l'han batejat com el nou Neil Young. És Dylan LeBlanc, un noi de només 20 anys que ha sabut continuar amb la tradició folk nord-americana amb molta dignitat. I és que quan sorgeix una moda com la de l'onada de la música folk, a vegades és complicat no acabar avorrint-se de tantes propostes similars. La de Dylan LeBlanc, però, és una d'aquelles que val la pena, així que us deixem tastar un dels seus temes que es titula If Time Was For Wasting. Oh, amb Patricia Palomino. I acabem el programa d'avui recordant una altra de les cançons de l'últim disc dels Stand Still, perquè estem convençuts que encara no us heu cansat d'escoltar i reescoltar els seus magnífics temes. En aquesta ocasió ens hem decidit a portar-vos al seu crit d'auxili titulat Sálveme quien pueda. Així us diem adeu, i si ens trobeu a faltar durant aquesta setmana que tenim per endavant, ens trobareu al web www.murmuri.net o al Facebook. Que vagi molt bé. Quien pueda.